Witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 października. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Donald Trump wzywa Hamas do wydania pozostałych ciał izraelskich zakładników. Podatek od spadku dopiero po sądowym lub notarialnym potwierdzeniu jego nabycia. Młodzi ludzie nie chcą być nauczycielami, wskazują na niskie zarobki. Rozbrojenie Hamasu przebiegnie szybko i być może gwałtownie, mówi amerykański prezydent. Donald Trump oczekuje, że organizacja przekaże Izraelowi ciała zmarłych jeńców. Oni się rozbroją, bo tak powiedzieli, a jeśli się nie rozbroją, to my zrobimy to za nich. Oni wiedzą, że ja nie gram w grę. Doszło do czegoś monumentalnego. Mamy zakładników z powrotem. Podali nam złe informacje, bo najpierw mówili, że mają 26, później 24 martwych, ale wygląda na to, że ich jednak nie mają. Teraz mówimy o mniejszej liczbie, ale nie zmienia to faktu, że chcę ich widzieć z powrotem. Wcześniej Hamas informował, że w nocy wyda ciała od 4 do 6 osób. Przekazał do tej pory zwłoki 4 jeńców. Zwrócenie wszystkich jest jednym z punktów porozumienia między Izraelem a Hamasem. Młodzi ludzie nie chcą być nauczycielami. W Dzień Edukacji Narodowej oprócz kwiatów i czekoladek dla pedagogów wraca temat niskich nauczycielskich pensji. W badaniach 4% młodych ludzi wskazało zawód nauczyciela jako ścieżkę swojej kariery. Nie dziwi to założyciela Akcji Uczniowskiej i przyszłorocznego maturzysty Pawła Mrozka. Uczniowie, młodzi ludzie, widząc to, co się dzieje wokół tego tematu, wokół nauczycieli, widząc, jakie też mają zarobki, mówią, że nawet lepiej, i to też jest jedno z haseł, które usłyszeliśmy podczas jednego spotkania, już lepiej pracować jako kasjer w sklepie, bo zarobi się więcej niż jako nauczyciel, a mniej się zrobi tak naprawdę i mniej się poświęci czasu. Dyrektorka podstawówki nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, przekonuje, że zawód nauczyciela stanie się doceniany dopiero, gdy będzie odpowiednio wynagradzany. Jeżeli nie będzie godnej płacy za pracę, nie będzie również prestiżu nauczycieli. Nie będzie mowy o szacunku do tego nauczyciela. Średnia wieku pedagoga to 46 lat. Zmieniają się przepisy dotyczące podatków od spadków i darowizn. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy. Rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka wyjaśnia, że projekt przewiduje zmianę momentu, w którym należy zapłacić podatek. Nie od chwili przyjęcia spadku, ale dopiero po sądowym lub notarialnym potwierdzeniu jego nabycia. To chodzi o to, że czasem ktoś nie dowiadywał się w momencie uzyskania jakiegoś spadku w wyniku śmierci czyjejś. O otrzymaniu takiego spadku chodzi o to, żeby ten podatek dopiero był naliczany w tym momencie, kiedy do takiej sytuacji doszło. Według obecnych przepisów podatnik w ciągu 6 miesięcy może złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeśli tego nie zrobi, oznacza to akceptację spadku. Mogło to prowadzić do sytuacji, w której ktoś faktycznie nabył spadek, mimo że nie wiedział, że go otrzymał i w związku z tym nie złożył żadnego oświadczenia. Sąd w Lublinie nie przyznał listu żelaznego wielkiemu Bu. Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku w Hamburgu za handel narkotykami. Przebywa w areszcie w Niemczech. Kontrowersje budzą jego powiązania z prezydentem Karolem Nawrockim. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie Marta Śmiech mówiła w TVP Info, że decyzja sądu zapadła dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Stanął na stanowisku, że wydanie listu żelaznego nie zagwarantuje prawidłowego toku postępowania przygotowawczego. Czynności związane z realizacją europejskiego nakazu aresztowania są w toku. Wniosek o wydanie listu żelaznego złożył obrońca Patryka M. Zaproponowano w nim też poręczenie majątkowe, które miało być gwarancją tego, że jeśli dojdzie do procesu albo w toku postępowania, Patryk M. będzie się stawiał na każde wezwanie. Kończy się pierwszy dzień przesłuchań trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Jury dopuściło do niego 20 pianistów z 8 krajów, w tym 3 Polaków. Zaprezentowali się już bracia z Korei Południowej, którzy od kilku lat mieszkają w Polsce. Starszy z braci, Hugh Lee, mówi, że bardzo dobrze się tu czuje i ma tu wiele możliwości jako muzyk i jako szachista. Chcę dalej mieszkać w Polsce i planuję, ponieważ Polska to wspaniały kraj. Naprawdę mówię. Jeszcze chciałbym powiedzieć o Warszawie. Warszawa jest naprawdę zielone, piękne miasto. Dużo kultury, dużo możliwości grania w całej Polsce też. I jako szachista bardzo dobrze się czuję, bardzo dużo turniejów można znaleźć. Mi odpowiada ten kraj. Przesłuchania trzeciego etapu potrwają do czwartku. Tego dnia późnym wieczorem poznamy również nazwiska 10 muzyków zakwalifikowanych do finału. To był Serwis Trójki.

HCH, 322 wydanie. Jesteśmy razem z Państwem. Bartek Chaciński. I Jacek Chawryluk. Zapraszamy do godziny 23. No w tej godzinie będzie znacznie mniej słowa, znacznie więcej muzyki, ale rozpoczynamy od przedziwnej rzeczy, koncepcyjnie fascynującej, bo jeśli Państwa na przykład interesują brzmienia generowane przez różne owady, na przykład skoczki i skoczki liściowe, to jest to płyta dla Państwa. No zdecydowanie. Ja powiem szczerze, że jestem po jej wysłuchaniu zafascynowany muzyką owadów. Nie przeczytałem, tak jak Arszyn, muzyk, do którego co jakiś czas tutaj wracamy, perkusista gdański. Nie przeczytałem książki szwedzkiego entomologa Freja Ossianilsona, który w 1949 roku napisał opracowanie Insect Drummers, czyli insekty, perkusyjne insekty albo bębniarze insekty, w którym zajął się mechanizmami produkcji dźwięków u 96 gatunków skoczków i skoczków liściowych właśnie. Natomiast rzeczywiście zawsze fascynowała mnie ta powtarzalność, to zapętlenie struktur rytmicznych cykad. No właśnie, bo to jest bardzo istotne, że szwedzki etnomolog zaobserwował, że te owady wytwarzają dźwięki, używając właśnie podobnych narzędzi do tych, które występują u cykad. Tak. I tutaj jest właściwie, mówiąc najprościej, no to po prostu mamy granie perkusistę grającego z owadami w idealnej symbiozie, czyli właśnie Arszyna Krzysztofa Topolskiego, jednocześnie będącego autorem całej tej koncepcji zainspirowanej właśnie pracami Ossianilsona, którego z kolei poznał dzięki książce Davida Rottenberga Bug Music, czyli też o muzyce insektów. Gościnnie w Jovan Czerkas na berimbau w tym utworze, który słyszeliśmy przed momentem, ale to jest jedyny gościnny, dodatkowy występ. Poza tym są owady na całej płycie. I nazywa się ona Insect Drummers. Myślałem sobie o tym, że niestety już nie dojdzie do tego spotkania, ale gdyby połączyć Arszyna ze świętej pamięci Mirą Kalix, która w swoim czasie także nagrała utwór z insektami i mieliśmy także okazję słuchać tej muzyki na żywo, no to pewnie byłoby coś. Ale do takiej współpracy już nie dojdzie. Natomiast Krzysztof Topolski w ubiegłym roku pokazał nam fantastyczną płytę nagraną z Mają Miro i to były sygnały. Sygnały wojenne z dawnych czasów, odtworzenie, kilkadziesiąt przykładów takich kilkosekundowych dosłownie. I to jest jakby kolejna jego wyprawa, ale w zupełnie inną przestrzeń dźwiękową. No, bardzo ciekawa i naprawdę to nie jest tak, że tu jest tylko koncepcja. Tego się znakomicie słucha w całości. Także polecamy płytę Insect Drummers. I jest to całość całkiem pokaźnych rozmiarów, natomiast no, nie tak długa jak album, który za chwilę, właściwie fragment albumu, który za chwilę, czyli płyta, o której wspominaliśmy na samym wstępie, 20. płyta studyjna zespołu australijskiego The Necks, który działa już prawie 40 lat. W to się nie chce wierzyć. Cztery dekady dokładnie miną w roku 1987. Tak. Wtedy wydadzą na pewno płytę złożoną z czterech, oby z czterech, a nie z 40 płyt. W każdym razie no, musieliśmy dokonać dla Państwa jakiegoś wyboru, ale wydaje mi się, że w przypadku zespołu The Next, bo to jest taka formacja, która powraca regularnie w naszych spotkaniach, trochę jest tak, że te formy zaczynają się coraz bardziej rozciągać. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Oczywiście każdy koncert zespołu jest inny. Tutaj nie ma mowy o tym, że oni coś powtarzają. Po prostu pojawia się temat, improwizują. Jeżeli jest jakiś przypływ energii, to są to fascynujące wieczory. Bywa różnie w przypadku zespołu The Next, ale jak w przypadku muzyki improwizowanej. No, musi być też odpowiedni moment i odpowiednia chwila. Ale na płytach, to się zwróć uwagę, że te płyty są coraz dłuższe i tak jak w tym przypadku mamy do czynienia z trzema właściwie płytami, które się pojawiają i to są jakby kompletnie różne historie w tej chwili. To są dwie płyty wypełniają pojedyncze utwory. Jeden prawie godzinny, drugi znacznie ponad godzinny. A my sięgniemy po płytę trzecią, na której singlowy utwór, śmieje się, Causeway, który już Państwu prezentowaliśmy, 26-minutowy. On był zapowiedzią tej płyty. No, tak, to jest singiel. A utwór, który zamyka całość, Warm Running Sunlight, ponad 32-minutowy, to ten, po który sięgniemy. No bo to jest muzyka rozgrywana na długim czasie. To jest muzyka, w której chodzi o bardzo powolne zmiany, pracę trzech instrumentalistów, Chrisa Abramsa, Tonego Bucka, Lloyda Swantona, wspólną, kolektywną improwizację. No i to można zobaczyć na żywo również. Cóż my możemy Państwu powiedzieć? Za chwilę muzyka i proszę wygodnie usiąść w fotelu i słuchać razem z nami, ale będzie można wysłuchać zespołu The Next w Warszawie, ponieważ rozpoczynają trasę koncertową w najbliższą sobotę, 18 października w Niemczech, jadą do Francji, jadą do Włoch, do Wielkiej Brytanii, wracają do Niemiec, do Pragi i 3 listopada zagrają w Warszawie w klubie Pardon Totu. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że w tym klubie każdy z tych muzyków występował oddzielnie nieraz. Ale razem nigdy. Razem nigdy nie zagrali, mimo że zespół The Next pojawiał się, że to są dobrzy znajomi tego klubu, że to jest idealna muzyka do tego miejsca, nigdy razem nie zagrali. Zatem to będzie swoista premiera. Mamy dla Państwa jeden podwójny bilet, bo to jest absolutnie ekskluzywny koncert. Tyle tylko, że proszę nas przekonać, że chcą Państwo pójść na ten koncert. Myślę, że może być to w miarę proste. Mają Państwo 30 kilka minut na to? 32 minuty dokładnie i 15 sekund. hch@polskieradio.pl. Jedno podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert dla Państwa czeka. Proszę przekonać nas, że Państwo muszą być 3 listopada w poniedziałek w Warszawie. No i cóż, a my słuchamy. Grupa The Next. Thank you. Thank you. Thank you. The Next, Warm Running Sunlight z albumu zatytułowanego Disquiet. Przez ostatnie 30 minut słuchaliśmy muzyki australijskiego tria The Next i przez ten czas państwo próbowali nas przekonać, kto powinien wybrać się na koncert zespołu The Next w warszawskim klubie Pardon Tatu. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile. Nagle pojawił się wysyp państwa propozycji, no ale w jury, w składzie HCH musiało jednak coś zdecydować. Z dużym trudem. Piszę tę wiadomość, jadąc z Londynu, z t-shirtami i innymi gadżetami na koncert Boba Dylana w Helsinkach. Jestem kierowcą furgonetki do 3,5 tony. 2 miesiące temu wiozłem 2 jednookich bandytów z Katalonii do kasyna w Helsinkach. W drodze powrotnej zaparkowałem pod siedzibą dwójki i na rowerze pojechałem do Pardon Tatu. Napiłem się czegoś zimnego, pogadałem z barmanami z Ukrainy i wtedy dowiedziałem się o koncercie grupy The Next. No, nie możemy po takiej opowieści, która się zresztą ciągnie, kończy, jeszcze. To jest długa opowieść świadcząca o tym, że no po prostu jesteśmy bezradni. No i w trudnej konkurencji pan Sławomir zwycięża. Panie Sławku, wszelkie informacje mailem. Z drugiej strony ja lubię prowadzić samochód słuchając zespołu The Next, ale do pewnego momentu. Jest to trochę niebezpieczne, no ale też z drugiej strony, no, jak kto znosi. Na pewno mamy lepszy materiał do prowadzenia samochodu na zakończenie. Już zagadaliśmy dużą część tego nagrania. Dużo nam się już nie zmieści, ale to jest też muzyka fortepianowa. To jest muzyka z Polski. Trio Joanny Dudy i najlepsza do tej pory, moim zdaniem, płyta tej trójmiejskiej pianistki zatytułowana Delighted. Trochę z Chrisa Abrahamsa tutaj można znaleźć, ale w zupełnie innej oprawie. Też jest trio Max Mucha, Michał Bryndal. Utwór nosi tytuł Romantische Sache i wybrzmi na koniec. To my już pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Malinowska i Bartek Chaciński. Jacek Hawryluk. Spotykamy się za tydzień. Thank you.